Putem broda aici, la nesfârșit. Am terminat cu acuzativul de obiect. Acuzativul spațial este cealaltă componentă importantă a acestui caz. Vă adresăm atenția de la mine început că nu putem să decidem ce a fost mai întâi. Da? Acuzativul complement de obiect sau acuzativul spațial. Și să vedem care sunt diversele trepte ale acuzativului spațial. Ce au în comun aceste două funcții, vă repet pentru ultima dată, cred, acuzativul ca suprafață afectată, da? Suprafața care este afectată de acțiunea, sau mă rog, de sensul verbului. Deci este cazul suprafeței afectate. Atât complementul obiect, cât și complementul spațial. Bun. Cum arată acuzativul spațial? Cele mai vechi atestări ale acestei funcții atestă prezența cazului fără nicio prepoziție. Nu mi-a fost foarte ușor să spun asta, fiindcă e puțin ilogic. Cel mai vechi acuzativ spațial, autenticul acuzativ spațial, este ăsta, acuzativ pur și simplu. De fapt, asta avem de observat. Asta e forma obișnuită a acuzativului. Nu să fie însoțit de o prepoziție. Începeți aici este mica lista de logică, dar trebuia să spun până la capăt, fiindcă am trebuit să înțelegeam asta. Cu timpul, însă, sensurile acuzativului spațial au nevoie de o marcare suplimentară, au nevoie de mai multă precizie care se poate obține prin prepoziții. Asta este direcția de evoluție a acuzativului spațial. Ca tot ce înseamnă tocire și fortificare în limbă, că e vorba de corp fonetic, că e vorba de funcție, cum ne interesează pe noi aici, se realizează într-un parcurs care cunoaște două mari etape, dar nu știm exact când se trece dintr-o etapă în alta. Deci, la început, este o mare nevoie de expresivitate, ca să folosesc un cuvânt cuprinzător. Pentru acuzativul spațial, trebuie de precizie, da? Să spună exact ce se întâmplă între acțiunea verbului și acest complement de loc. Sunt multe nuanțe și o să ne vedem și atunci e nevoie de precizie. Această precizie nu poate fi atinsă prin simpla utilizare a acuzativului fără prepoziție, da? A acuzativului punct. Cum să-i spun asta? Atunci e nevoie de aceste precizări care vin dinspre adverb. Da? Adverbul are toată acea încărcătură semantică necesară. Că degenerează adverbul în prepoziție, că se transformă în prepoziție, că se gramaticalizează ca prepoziție, asta ține de evoluția generală a limbii. Ce vedem noi? Sunt forme de acuzativ însoțită de prepoziție. Și asta e situația larg reprezentată de latina clasică. Ce se întâmplă mai departe? Asta spuneam, sunt cele două etape pe care nu le putem deosebi foarte ușor. Și această fortifiere se tocește. Și are nevoie, la rândul ei, de altă fortifiere. Și nu mai știm până unde poate să meargă această nevoie de întâlnire, nevoie de marcare și supramarcare. De ce crește tot timpul nevoia asta de marcare și supramarcare? Pentru că vine tăcirea, vine gramaticalizarea. Da? În momentul în care un element este gramaticalizat, înseamnă că ce vedem este obligatoriu, este normă gramaticală, deci nu mai spune nimic. Da? Atunci nu mai este suficientă forma aceea gramaticalizată. Are nevoie de ceva în plus. Sau, mă rog, este suficientă forma gramaticalizată într-o vorbire plată, care nu vrea să atragă niciun fel atenția vorbitorului. Asta e vorbirea corectă. Da? Limba literară în sensul cel mai simplist al termenului. Dar slavă Domnului că nu rămâne în forma asta banală și lineară. Și întotdeauna pătrund dinspre alte bariere lingvistice tendințe. Da? Și tocirii și gramaticalizării când urmează o întâlnire, o punere în evidență. O singură paranteză și apoi ajung unde trebuie. Când vorbim despre complementul direct românesc cu pe. Păi e prepoziția pe care e gramaticalizată. Nu ne mai spune nimica. Doar că ce vedem noi e un pic dincolo de tocirea asta care are nevoie de o marcare suplimentară, de o supra-marcare. Vedem că, la urmă, renunțarea la acest element care nu mai spune nimic. Da? Nu are niciun fel de învergătură în sine. E o marcă obligatorie. Și ce e obligatoriu? Nici nu mai contează. E mutat într-un alt domeniu, mecanismul pe care îl vedem în toate fazele limbii, inclusiv în latină, desigur. Acuzativul ca exprimare a direcției este ținta către care tinde mișcarea. În majoritatea limbilor indo-europene, pentru această funcție, se folosește acuzativul singur. A trebuit să spun acuzativul punct. Da? Da, repet. Acuzativul singur, acuzativul fără prepoziție, ca să fie foarte clar. Și în latină, reprezentarea țintei este făcută prin acuzativ. Punct, da? Deci acuzativ și atât. Nu doar în etapele arhaice ale limbii, ci și în latina clasică, pentru o categorie limitată de termeni. E unul dintre exemplele bune pe care le avem de relicvă sintactică. Suntem în prezența unei relicve sintactice. Care sunt aceste categorii de termeni? Altfel spus, prin ce este exprimat acuzativul țintei în latină? Fără prepoziție. Ce preferați? Întrebarea adevărată la care aștept răspuns sau întrebarea retorică? Eu întreb și eu răspuns. A doua, dacă nu știu. A doua. Deși asta ar trebui să știți. Da? Acuzativul fără prepoziție. Acuzativul direcției. Într-o orașă, nu? orașe, cum ați învățat voi la școală? Intră la mici orașe, nu? Nu așa ați învățat? Mă bucur, mă bucur, da? Fiindcă asta era o formulă care suna bine, nu m-am uitat în veci, dar era o stupidenie care îi echivala calității, da? De ce intră la mici orașe? Orașe mai mari, orașe mai mici? Ce? Și cum e? Cât e o pentru că mici aveam un singur oraș. Sigur că da. Deci, o cetate și atât. Dacă este pe insulă, atunci toată insula poartă numele cetății respective. Astea sunt orașele. Roma Ire, da? Merg la Roma, fără niciun fel de prepoziție. Da, asta e exemplu la îndemână. Și? Răuri? Nu. La geografia. În curibile și botanica. Da, spre la bunicfele și lupin. Cum? Ce v-am urmat? Ziceam de lupin. A, da, nu știu la lupin. Așteptăm în canalul. Așteptăm lupinul în avară. Persoane. Și domnule, asta trebuie să o țin de la voi. Dacă spun locativ, altceva. Cu tot altceva, desigur. Și dacă întreb de sechele, de relicve, de locativ. Umiruri. Domnii, umiruri, da? Păi astea nu le avem și la acuzativ. Domnul. Eu, domnul. Eu, Rus, mă duc la țară. Eu, domnul, mă duc acasă. Și asta se tot fără prepoziție. De asta adusesem locativul mai aproape. Aruncați-l din nou la locul lui să nu amestecați locativul cu acuzativul, nu are nimic a face. Doar că sunt acești trei termeni cu un statut special. Da? Domus, humus, Rus. Da? Domus este casa. Fiecare om are o casă. Humus este pământul. Cu toții suntem pe pământ, e vorba chiar de glie, da? Și suntem în contact direct cu pământul. Cădem la pământ, stăm pe pământ, stăm pe jos, da? Rus este domeniul de la țară, e ceea ce se opune orașului. Și asta este foarte important. Și atunci s-au păstrat acești termeni utilizați în funcția de acuzativ al direcției, fără prepoziție. Deci este o utilizare veche. Țineți minte ce am spus acum. Trei substantive utilizate fără prepoziție, complement de direcție. Da? Trei și atât. Adăugați la lucrul ăsta foarte serios și important pe care vi-l-am spus, o paranteză. E de bun simț să interpretăm că această utilizare a celor trei substantive e, de fapt, o utilizare adverbială. Ele sunt percepute ca niște adverbe. Nu ca fi un argument, dar ca să țineți minte mai ușor, vedeți cum traducem eu, două, merg acasă. Da? Poate că ar trebui să traducem merg către casă, da? Merg spre casă, da? Și atunci am rămâne în domeniul numărului. Merg acasă și am făcut exact același transport pe care putem presupune că îl vedem și în formele latine și care au fost rigidizată. Da? Nu se mai poartă ca toate celelalte substantive din latină. Ca toate celelalte în afară de toponime. Și anume acele cetăți despre care vorbeam. Da? Cetățile sunt percepute ca țintă. Da? Țintă absolută. Nu mai e nevoie de niciun fel de prepoziție care să marcheze. Exemple, dacă mai e nevoie, Roma în venire, a venit la Roma, Atenas venire, a venit la Atena, Atenas venire. Nu e nevoie să vă atrag atenția asupra numărului plural. Facem distinția pe care ne-am dorit uneori să o putem face și în română între Atena și Atena. Da? Noi nu avem distinția între deiță și oraș. Pentru latine și pentru greacă nu e niciun fel de dubiu când e vorba despre deiță, nu e o singură. Când e vorba despre oraș, Polis. Atene, da? Da. Eu vorbeam despre oraș, nu vreau. Eu vorbeam de locul în care ne simțim în ordine, da? Latina și greaca, cât se pare. De lume, profichischi, am plecat spre Delos. Spre Delos. Ca să avem și insula. Dar, pentru insula, cum ar fi Sicilia, am zis pe românește acum, Sicilia, Sardinia, nu Corsica, Creta, da? Acestea sunt insule, mari, care nu sunt acoperite de o singură cetate. Și atunci, pentru o asemenea direcție, trebuie precizat unde anume, da? În insulele acestea. Și atunci e nevoie de utilizarea unei prepoziții. Vă dau un exemplu din Livius Andronicus, cu asta am spus deja latină veche, latină arhaică. Grecia redire, a se întoarce în Grecia, este o utilizare arhaică, pe care nu mai întâlnim în latina clasică. Ce e arhaic aici? E vorba de un ținut întreg, nu de o cetate. Exact în aceeași serie de exemple, intră începutul Eneidei, arma virupă ca nouă, Troiai cu primul Savolis, Italiam fato profugus, da? Italiam profugus, da? La vine ac venit. Fugarul acesta, Enea, a ajuns Italiam. În Italia. Iarăși, o utilizare arhaică ar fi trebuit să folosească pentru o latină contemporană lui, ar fi trebuit să folosească o prepoziție, dar folosește forma arhaică, oricum sună foarte bine pentru acest început de epopee. Întâlnim de asemenea forme de acuzativ fără prepoziție în expresii fenotipe. Ob obviam ire. A ieși în cale. Da? Asta înseamnă obviam ire. Supetia svenire. A veni ca ajutor. A veni în ajutor. Ire malam crucem. Ire malam crucem. Asta e învățăm. Nuptum dare, a da în căsătorie. Expresii stereotipe, da? Vedem un acuzativ fără niciun fel de prepoziție. Avem toate motivele să presupunem că asta este utilizarea veche, că ceea ce a devenit expresie stereotipă a fost, cum se întâmplă întotdeauna, o expresie vie. Da? Prima dată. Obvial, ire, ofisonat, la început, cu adevărat, a ieșit pe drumul cuiva, pe strada cuiva, cum se spune altfel, ca să nu folosesc și eu expresie stereotipă. După care această formulă a avut succes, s-a devenit tot mai larg folosită, dar știți cum e, succesul se plătește întotdeauna, a înțepenit în forma asta.